कथा बोलता हूं जिससे कृष्ण कथा के बीच में आप मोबाइल से कथा नहीं करेंगे, अभी उसको बंद कर दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवतम अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 10। अभिद्रवति मामीश शरस्तत्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मां मे गर्भो निपात्यताम्। अभिद्रवति मामीश शरस्तत्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य, ये घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे, अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। जिससे गर्भपात नहीं हो, उत्तरा देवी की याचना है भगवान श्री कृष्ण के चरण पर। गर्भपात शब्द का अर्थ है, इंग्लिश में अबॉर्शन बोलते नहीं, वो हिंदी शब्द, वो संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है, ओ ऐसा होता है कभी कभी कि वो गर्भ तो अपने आप पतित होते हैं, उसको इंग्लिश में मिसकैरेज बोलते हैं। और अबॉर्शन का शब्द संस्कृत में भ्रूण हत्या है, लेकिन अबॉर्शन महापाप होते हुए भी आजकल बहुत सामान्य हो गया भारत में। तो किसी क्लिनिक में वो ऐसा लेक्ट नहीं करेंगे तो भ्रूण हत्या का क्लिनिक, वो हत्या शब्द से लोग डरेंगे और इसलिए वो अबॉर्शन कर लिया गर्भपात ऐसे बोले। तो गर्भ से पतन नहीं होते, गर्भ में कटन कटना है, तो कसाई खाना जैसे है, लेकिन वो पशुओं का कटना नहीं है, मनुष्य। वो भी बोल नहीं नहीं नहीं मनुष्य नहीं है, तो जब गर्भ से बाहर निकल जाते तब मनुष्य होते, उसके पहले नहीं। और आइन ऐसे है क्या 3 महीना के बाद अबॉर्शन करना मना है, अलग अलग देश में अलग अलग आइन है। उसका मतलब क्या है कि 2 महीना 3 हफ्ते 6 दिन तक वो मनुष्य नहीं है और 1 दिन के बाद मनुष्य हो जाता है, उसका क्या मतलब है? उसके पहले तो खाली वेस्ट टिश्यू था, ऐसे बोलते कि जो अबॉर्शन के क्या बोलते है समर्थक है, क्या बोलते मीन से समर्थक सपोर्टर या स्थावक है, जो उसको प्रशंसा करते हैं, बोलते नहीं नहीं हो जैसे पेट में अगर कुछ आयाचित मांस टिश्यू आते तो उसको खत्म है, तो ऐसे ऑपरेशन होते तो इसी प्रकार है। शास्त्र का विचार वैसे नहीं है, भ्रूण हत्या है, हत्या महापातक महान पाप है। तो श्रील प्रभुपाद का भागवत का अनुवाद में वो गर्भपात शब्द आया था, क्योंकि आज का वो श्रील एक्चुअली संस्कृत में क्या है गर्भो निपात्यताम, तो ऐसे गर्भपात शब्द तो वैसे है, लेकिन जबरदस्त से पतन करवाना तो और अपने आप दुर्घटना से गर्भ से निकालना है, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो कोई जगदीश प्रभु जो ये सब हिंदी और गुजराती संपादन करते हैं बॉम्बे, इनको अच्छा हो भ्रूण हत्या वो शब्द लिखना और ब्रैकेट्स में अबॉर्शन, फर्क है दोनों वही की नहीं है। तो देखिए कैसे ये सब आसुरिक लोग तो भाषा को शब्दों बदल के महापाप तो ऐसे कोई साधारण घटना जैसे बनाते हैं। देखिए कैसे भाषा चातुरी है जिससे लोग सब समझते, तो गर्भपात तो वो होते हैं अपने आप होते हैं, तो क्या फर्क है? अगर अपने आप दुर्घटना से वो गर्भ जल्दी तो मतलब वो 9 महीना या वैदिक रीति के अनुसार 10 महीना के बाद निकल जाते हैं और अगर कोई ऐसे गर्भ को कट के निकाल जाते तो उसमें क्या फर्क, तो फल एक ही होते। ये आसुरिक विचार है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उसका आते हैं काली योग का प्रभाव से, जिसमें नारियां गर्भवती होंगे सिर्फ इसलिए जिससे नारी पिता माता वो शिशु का मांस खा सकेंगे, वो दिन आ रहा है। और हो गया ऐसे कि वो गर्भ का मांस तो कॉस्मेटिक लिपस्टिक ऐसे चीज में डालना है, तो लेडीज सावधान करो, वो लिपस्टिक लगते हमारे भक्ति माती माताएं तो लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, लेकिन उसमें किसी के गर्भपातित शिशु का मांस हो सकते हैं, और जरूर उसमें गाय बकरी वो सब उसको क्या बोलते हैं, मेद है, फैट फैट वो है। तो सावधान करो, अगर आपको कॉस्मेटिक्स लगाना है तो खजल अच्छा है, और मेहंदी वो भी अच्छा है, लेकिन ये लिपस्टिक कितने सारे हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, आई ब्राइटनर, फेस क्रीम में वो फैट होगा जरूर, और एक ही फेस क्रीम और उसके बाद उसको निकालने के लिए अलग पाउडर है, तो पहले देना है और उसके बाद उसको निकालना, तो वो सब बहुत महंगे है, नहीं वो छोटा सा और फेस क्रीम छोटी डिबिया का दाम 500-600 रुपया होगा। ये सब स्वतंत्र नारी के पास पैसा है, क्योंकि पैसा कमाते खुद का बल से, मैं स्वतंत्र हूं। और दूसरी बात है, उत्तरा महारानी महाभाग्यवती थी, तो कैसे है वो विधवा थी, और विवाहित नारी को भाग्यवती बोलते हैं, भाग्यवती इसका मतलब विवाह के पहले वो लड़की तो भाग्यवती नहीं है और पति का मरण के पश्चात तो विधवा है, तो भाग्यवती नहीं है। आजकल बहुत नारी का विचार है कि भाग्य है विवाहित नहीं होना तो उत्तरा देवी महाभाग्यशाली थी, तो कैसे विधवा थी, और सामान्यतः विधवा को अशुभ अपवित्र मान जाते हैं, तो इस प्रकार किसी सभा में आना मना है, घर के बाहर जाना मना है, उसको देखने से अमंगल होते, तो ये सब वैदिक रीति है। तो क्यों विधवा उत्तरा को भाग्यवती बोलते हैं, तो वे उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर महान राजा की पुत्री। वो महान राजा कौन? विराट राजा, और विराट विराट राजा के सबसे बड़ा गुण क्या था? सबसे बड़ा गुण कृष्ण के भक्त पांडव, पंच पांडव के भक्त। एक साल के बाद जब पता चला कि ये सब पंच पांडव और द्रौपदी मेरी सेवा में थी, तो समय शर्म लगे कि एक्चुअली वे सब मेरे से बहुत महान है, मैं उनके सेवक हूं। तो एक महान वीर की पत्नी, वो महान वीर अभिमन्यु, अभिमन्यु थे, अभिमन्यु का मृत्यु के बाद अभी उत्तर विधवा, लेकिन ऐसे वीर, महान वीर का मरण गर्वी है, इतना गर्वी है कि आज तक अभिमन्यु का गर्वमय मरण अभी तक धार्मिक लोग उसका प्रशंसा करते। गर्वमय तो भीष्म अश्वत्थामा द्रोणी, उनके लिए कुछ गर्व की बात नहीं है। कैसे अभिमन्यु की हत्या की, वो बहुत बड़ी शर्म की बात है कौरव पक्ष की तरफ से, लेकिन अभिमन्यु तो कैसे बहुत साहस से एक अकेले सब महान कौरव के सैनिक सब महारथी को अकेले उनसे लड़ाई की और अंत में अन्याय से उनकी हत्या हुई, तो वो महान गर्वी है। और एक महान प्रसिद्ध भक्त, एक महान भक्त की शिष्या थी जो भी उत्तरा, किसकी शिष्या? अर्जुन की शिष्या, आध्यात्मिक शिक्षा में नहीं, डांसिंग शिक्षा। बृहद भागवतामृत किसी ने पाठ किया? बृहद भागवतामृत मुझे मालूम नहीं औपचारिक रूप से किंग की शिष्या थी, लेकिन वो बृहद भागवतामृत में वो वृतांत है कि परीक्षित राजा जो उत्तरा देवी के पुत्र थे और जिनका जीवन रक्षण के लिए इस श्लोक में उत्तरा प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरण के समय में, वो परीक्षित राजा उनका अंतिम समय में बारह स्कंद भागवत शुक ऋषि से श्रवण किया और श्रीमद् भागवत में वो वर्णन है कि पूरा भागवत परीक्षित महाराज को कहने के पश्चात शुक ऋषि चले गया और उस समय कश्यप, कश्यप नामक तक्षक, तक्षक का मतलब सांप रूपी पक्षी है, और परीक्षित महाराज का दंशन किया है और इस प्रकार परीक्षित महाराज प्राण त्याग किया है। तो बृहद भागवतामृत में वो वर्णन है कि शुकदेव का के गमन में और तक्षक का आगमन उस समय के बीच उत्तरा देवी तुरंत आई और परीक्षित को बताया कि और सुना था कि तुम्हारा मरण हो जाएगा, लेकिन अभी आप बहुत तू बहुत भाग्यशाली हो, तो वो सब लीला कथा सुने है तो मैं नहीं सुन। तो थोड़ा समय में मुझको उसका सारांश बताओ। और इस प्रकार परीक्षित राजा अपनी माता को उत्तरा को श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार उत्तरा देवी अपना पुत्र के शिष्य श्रीमद् भागवत में एक इस प्रकार एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कपिल देव इनकी माता देवहूति को विशेषकर वो ज्ञान का क्या अंश बताए, संख्या योग बताए और परीक्षित महाराज उत्तरा देवी को विशेषकर परम प्रेम का विषय कथा बताए। तो इस प्रकार और इसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी, वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी, सभी प्रकार से भौतिक दृष्टिकोण से नहीं। इस श्रीमद् भागवत में धर्म कारितव प्रोजित अत्र इस श्रीमद् भागवत में भौतिक विचार पूरा निष्कर्षित है, बहिष्कृत है। तो आध्यात्मिक विचार से उत्तरा देवी परम भाग्यशालिनी थी। और आप सब भी परम भाग्यशाली है क्योंकि आप यहां आए हैं श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में अंश ग्रहण करने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। कल शाम को बताया था कृष्ण शिक्षा लेना का कितना बड़ा महत्व है। तो शिक्षा लेना है श्रवण करने से। तो केवल श्रवण करना नहीं, औपचारिक रूप से ऐसा नहीं, मैं ऐसा देखा था किसी बार कस वृंदावन में ऐसे है कुछ शिष्य जो इनके गुरु की कथा श्रवण करने के लिए समावेत हो और ऐसे ही लगते है उनकी भाव उनका विचार है कि वो भक्ति का नियम है श्रवण करना। तो इसलिए जब तक गुरु बोलते रहते तब तक ऐसे बैठ रहा है सुनते हैं। तो ऐसे ठीक है, तो नियम पालन किया था सुन लिया था। शास्त्र का निर्देश है श्रवण मनन निधिध्यासना। मनन मतलब जो हम सुनते हैं तो मन में उसका पहचान होना चाहिए, विचार करना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत है छत शुन्वन सुपथन विचार न करो विमुचन न रहा। श्रीमद् भागवत श्रवण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए और विचार करके, अच्छा अर्थात मन लगा के, बुद्धि लगा के श्रीमद् भागवत कथा विचार करना चाहिए। मतलब हर एक वृतांत में, हर एक श्लोक में, हर एक शब्द में क्या क्या शिक्षा है उसको समझना चाहिए, प्रयास करना चाहिए समझना। मनन और निधि ध्यासन उसका मतलब, जैसे ही मैंने स्वयं एक बार श्रील प्रभुपाद का वचन सुना कि हमें श्रीमद् भागवता हमारा प्राण प्राण जैसे बनाना, तो श्रीमद् भागवत से हमारा पूरा जीवन चलाना चाहिए। वो श्रीमद् भागवत का उपदेश हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए और श्रीमद् भागवत का विचार के अनुसार हमारे सब कुछ करना चाहिए। जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है बहुत निर्णय करना है, तो भागवत शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। भागवत शास्त्र और भागवत भक्त दो है, एक भागवत पढ़ो भागवत शास्त्र और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। शास्त्र भागवत है, भागवत शब्द का मतलब जो भगवान का संबंध में है, तो बड़ा दोनों भागवत में बड़ा है भागवत शास्त्र, एक और भागवत भक्ति रस पात्र। तो श्रीमद् भागवत बड़ा मानना चाहिए, क्यों? क्योंकि भागवत अर्थात भक्त, भक्त होते हैं भागवत शास्त्र का निर्देश के अनुसार। यदि कोई अपना को भक्त भगत सजाते हैं, अभिनय करते हैं, परंतु श्रीमद् भागवत की वाणी के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, वो भगत या भागवत नहीं है, ढोंगी है। तो भागवत शास्त्र केंद्रिक और सब भक्त भक्त होते हैं श्रीमद् भागवत की वाणी के अनुसार। तो जीवन में ही सब कुछ जो हम कहते हैं तो भागवत शास्त्र की वाणी के अनुसार होने चाहिए और कि स्वयं अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए और भक्तों के समाज में, भक्त संघ में श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए, भक्तों से भगवत शिक्षा लेना चाहिए। जैसे श्री दामोदर जो चैतन्य महाप्रभु के सचिव थे, एक बंगाल से आए हुए पूरी धाम में को बताया, जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। वो एक कवि था, बंगाली कवि, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक नाटक लिखे और उसमें सामान्य भक्ति भाव था, लेकिन सिद्धांत ज्ञान का अभाव से वो कवि उसमें अपसिद्धांत डाला। तो इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी वो बंगाली कवि को बताए, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थान है, हमें श्रीमद् भागवत शुद्ध वैष्णवों से सुनना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत हमारा प्राण के समान बनाना चाहिए और वो श्रीमद् भागवत तो वैष्णव जन से सीखना चाहिए। हरि गुरु वैष्णव, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न अगर हो अभी पूछे, अभी कथित कथा के बारे में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम।